ακούμε από το άλμπουμ της, το Don't Explain. Τα Σάντρα Βίλσον. Ακούσαμε το Don't Explain στη νέα εκτέλεση από το μόλις πολύ ζεστό άλμπουμ που βγήκε της Cassandra Wilson με τίτλο Coming Forth by Day. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τρίτο. Όχι και τρίτο, ρε φίλε. Όχι και τρίτο. Πήρα και άμπαλι. Μην το σηκώσει. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσου, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρει να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σα χάλασε το τρίτο το κολάκι.

just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Ακούσαμε Shawn Mendes και το τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα. Ποιος είναι ο πιο μικρός όμως που γνώρισε το νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες? Συνέβη, πολλοί μπορεί να υποθέτουν, τον Michael Jackson. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε με το συγκρότημα, με τους Jacksons. Οπότε είναι ένας άλλος τύπος που είναι genius. Εκτός από τον Michael Jackson, δεν νομίζω ότι κανένας από τους υπόλοιπους νεαρούς και νεαρές που πήγαν ποτέ σε μικρή ηλικία, όπως είναι ας πούμε η Tiffany, η Britney Spears ή ο Justin Bieber, μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Κανένας από αυτούς. Το 1963 το άλμπουμ το ηχογράφησε όταν 12 ετών. Γι' αυτό και ο δίσκος λέγεται Recorded Live, The 12-Year-Old Genius. Όταν πήγε νούμερο 1 το άλμπουμ του στην Αμερική ήταν 13 ετών. Και δεν είναι άλλος από τον Little Stevie Wonder. Θα ακούσουμε ολοκληρωμένη την εκτέλεση του Fingertips, όπως είναι σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του Stevie Wonder το 1963. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you want to do. Yeah. Yeah. We'll be right back. you want me to, if you want me to, I'm gonna swing the song, yeah. Just a one more time when I come back. Just a one more time when I come back. So goodbye. Λοιπόν, η καλημέρα φαίνεται από το πρωί. Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τότε. Δεν εμφανίστηκε όχι κάποιος να τον πλησιάζει. Έτη φωτός είναι όλα τα άλλα τα παιδάκια που έχουν κάνει επιτυχία στα 16, στα 17, στα 14 με αυτόν που ακούσαμε τον 13χρονο Stevie Wonder. Έτη φωτός. Έχουν περάσει 50 τόσα χρόνια και δεν εμφανίστηκε κανένα άλλο ανάλογο ταλέντο, επαναλαμβάνω, εκτός από τον Michael Jackson. Ούτε θα εμφανιστεί νομίζω στο μέλλον έτσι όπως έχει εξελιχθεί η δισκογραφία. Το κομμάτι που ακούσαμε μάλιστα ήταν ηχογραφημένο ζωντανά, μία και έξω. Το έκανε, πρέπει να δείτε και τη σκηνή πώς το έχει ηχογραφήσει, πάρει στο YouTube. Μία και έξω και σε αυτό το πρώτο άλμπουμ, 12 ετών, ο Stevie Wonder τραγουδούσε Marvin Gaye μέσα στο άλμπουμ το πρώτο του, Ray Charles και διάφορους άλλους. Ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα είναι στον ήχο, ηχογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Βήμα FM, που το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι πάντα 211-365-9995. Για μηνύματα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. SMS γράφεται Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Απαντήσεις έχετε σε όλα αυτά που θα μας ρωτήσετε και από το μικρόφωνο και από τη Λουίζα Ζουγρή. Και τώρα πάμε σε μία κρεμότητα που έχω σχεθεί σε μία φίλη που ζήτησε στα ντουέτα και δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε, τους Kings of Convenience. Είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης folk pop σκηνής από την Νορβηγία, ντουέτο αυτή, που ακούγονται σε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ τους που είχαν βγάλει, δεν έχουν βγάλει και πάρα πολλά άλμπουμ. Πώς λέγεται το τραγούδι, να έχω μπροστά μου το τίτλο. I'd rather dance with you. Από το album Riot on an empty street. I'd rather dance with you than talk with you. So why don't we just move into the other room? The space for us to shake. Even if I could hear what you said, I doubt my reply would be interesting for you to hear. Because I haven't read a single book called Yeah. And the only film I saw, I didn't like it at all. noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. When you make me smile by really getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing, getting into the swing. I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you. I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you. I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you. Αφήνουμε το ντουέτο Kings of Convenience και πάμε εντελώς αλλού σε αυτή την εκπομπή που μπορεί πολύ εύκολα να περνάει από όλα τα μουσικά ήδη, όπως έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια. Είδα ότι πήρε πάρα πολλές θετικές κριτικές στη Βρετανία που κυκλοφόρησε και έτσι το άκουσα κι εγώ. Ένα άλμπουμ από έναν μουσικό που μας έρχεται από το Μάλι, τον Μπασέκου Κουγιάτε, που έχει ένα συγκρότημα που λέγεται Νόμι Μπα, αν το λέω σωστά. Εν πάση περιπτώσει, ο μουσικός λέγεται Μπασέκου Κουγιάτε και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που το είδαν με πάρα πολλές κριτικές πολλά από τα βρετανικά έντυπα, τόσο τα μουσικά όσο και ο πολιτικός εκεί τύπος.

έχει επηρεάσει πάρα πολλούς συνθέτες. Το 1965 ο Mitch Lee έγραψε τη μουσική και ο Joe Darlon τους στίχους για το musical Man of La Mancha, που βασιζόταν στη διασκευή που είχε κάνει για την τηλεόραση του Cervantes ο Dale Wasserman. Αυτό το musical γνώρισε τεράστια επιτυχία και παίχτηκε για 2.328 παραστάσεις. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει. 2.328 παραστάσεις. Το 72 έγινε και ταινία με Peter O'Toole και Sophia Loren και έχει πάρει αρκετά βραβεία τότε, τη χρονιά εκείνη είχε πάρει βραβείο καλύτερο musical, Tony, όπου να είναι τώρα βγαίνουν, αν δεν βγήκαν κιόλας, αυτή την εβδομάδα βγαίνουν οι υποψηφιότητες για τα καινούρια Tony. Πήρε Best Musical, καλύτερη ερμηνεία, καλύτερο σκορ τότε και πάρα πολλά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει μείνει κλασικό από την θεατρική παράσταση αυτή του Broadway και όχι από την ταινία με τον Peter O'Toole. Πρόκειται για το The Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Ακούσαμε το Impossible Dream που έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες στην αυθεντική ερμηνεία στην θεατρική παράσταση του 1965 στο Broadway του musical του Cervantes που κυδεύτηκε σαν σήμερα το 1600 τόσο, Man of La Mancha. Αφήνουμε το θέατρο και τα βραβεία Tony και πάμε σε μια τηλεοπτική σειρά που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ο 7ος κύκλος ήταν και ο τελευταίος, Sons of Anarchy. Εδώ ο Νίκος Κλαμενίτης είναι από τους φανατικούς που μου είπε και μερικές στιγμές από τη σειρά αυτή, που δεν την έχω παρακολουθήσει, μπορεί στο μέλλον, αν βρω ελεύθερη ώρα, αλλά είχα δει κάποια επεισόδια και μου άρεσαν. Είχε πάρα πολύ καλή μουσική στα περισσότερα από τα επεισόδια, παίζει ρόλο η μουσική στη σειρά αυτή. Θα ακούσουμε από το CD Sons of Anarchy την διασκευή σε ένα τραγούδι που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για προσέξτε. Hey, hey, my, my. Rock and roll can never die. die. There's more to the picture than meets the eye. Hey, hey, my, my. There's more to the picture.